gözlerine ağlamayı unuttun sevgilim. Yoksa gözlerinde yaş kalmayacak. Gözlerine ağlamayı unuttun sevgilim. Yoksa gözlerinde yaş kalmayacak. Pınar gibi çağlamasın gözlerin. Benim için ağlamaya değmez ki. Pınar gibi çağlamasın gözlerin. Benim için ağlamaya değmez ki. Benim yaramı çekiyorum zaten vicdan azabı. Maziyi anıp da deşme benim yaramı çekiyorum zaten vicdan azabı. Seni mutsuz eden benim için ağlamaya değmez ki. Seni mutsuz eden benim sevgilim. Benim için ağlamaya değmez ki. Benim için ağlamaya değmez ki. Benim için ağlamaya değmez ki. Değmez ki.